نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرہ رکو نمبر 8 آیت نمبر 62 سے 71 تک، سورة بقرہ رکو نمبر 8 آیت نمبر 62 to 71. سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ان الذين، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصارى، والصابئين، اور صابی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل، اور عمل کرے، صالحا، اچھے، فلهم، تو ان کے لیے ہے، اجرهم، ان کا اجر، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، عليهم، ان پر، ولا هم، اور نہ وہ، يحزنون، غمگین ہوں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، پکا وعدہ تم سے، ورفانا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، اوپر تمہارے طور کو، خذو، لے لو، یا پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، سات قوت کے، وذکرو، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ، ثم تولیتم، پھر منہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمته، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، ولقد، اور البتہ تحقیق، علمتم، جان لیا تم نے، الذين، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، كونو هو جاو قيرادة بندر خاسئين ذليل تذكاري هو فجعلناها تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت لما بین یدیہا واسطے اس کے جو ان کے سامنے تھا وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے وموعظتن اور نصیحت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقیرتن ایک گائے قالو انہوں نے کہا آتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہم کو خزوان مذاق قال کہا اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا ادعوا لنا انہوں نے کہا پکارو ہمارے لیے یا دعا کرو ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی کیسی ہے وہ قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بکرتن بے شک وہ ایک گائے ہے لا فاردن نہیں بوڑھی ولا بکر اور نہ جوان عوانم درمیانی ہو بین ذالکا درمیان اس کے فافعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو قالوا ادعوا لنا انہوں نے کہا پکاریے ہمارے لیے ربکا اپنے رب کو یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا کیسا ہے رنگ اس کا قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بکرتن ایک گائے ہے صفراؤ زرد رنگ کی فاقعن چمکتا ہے لونها رنجسكا تسر سرور بخشتی ہے. الناظرین دیکھنے والوں کو. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہیا کیسی ہے وہ ان البکرا بے شک وہ گائے تشابہ شبہ ہے علینا ہم پر و انا اور بے شک ہم ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے لمحتدون البتہ پا لینے والے ہیں. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بکرتن ایک گائے ہے لا ذلول نہیں نرم تسیر الارض کہ ہل چلائے زمین میں ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہے کھیتی کو. یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو. مسلمت سالم ہے لا شیت فیہا نہیں کوئی داغ اس میں. قالو انہوں نے کہا الآن اب جئتا لایا ہے تو بالحق حق کو فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اس کو وما کادو اور نہ تھے قریب یفعلون کہ وہ کرتے. بس جی.